أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, menduba geldik. وَقَدْ اِسْتَعْمَلُوا صِيغَةَ النِّدَاءِ فِي الْمَنْدُوبِ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا اَوْ وَا وَاخْتُصَّ بِوَا وَاخْتُصَّ بِوَاوٍ وَحُكْمُ بِوَا وَحُكْمُهُ وَاخْتُصَّ بِوَا وَا ile وَحُكْمُهُ فِي الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ حُكْمُ الْمُنَادَى وَلَكَ زِيَادَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِهِ فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ قُلْتَ وَغُلَامَكِ وَغُلَامَكُمُ وَلَكَ الْهَاءُ فِي الْوَقْفِ ولا يندب إلا المعروف فلا يقال ورجلاه وامتنع مثل وزيد الطويلة خلافا ليونس ويجوز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس والإشارة والمستغاث والمندوب نحو يوسف أعرض عن هذا وأيها الرجل وشذ أصبح ليل وافتدي مخنوق مخنوق وافتدي مخنوق وأطرق كرا وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا نحو ألا يسجدوا bizim kıraata girdi. Elâ yescudû. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve gad iste'melû. Muhakkak kullandılar Araplar. Neyi? Sîgaten nidâ'i, nidâ sigasını. Ya. Tamam mı? Ya'yı yani kullandılar. Nerede kullandılar? Nida sigası kastettiği nedir? Ya. Ya'yı kullandılar. Nerede? Fil mendubi mendubta kullandılar. Şimdi özellikle ya diye kayıtladık onu. Nida sigası içerisinde ya. Sebebi ne? Çünkü ya'nın dışındakilerin hiçbiri onlar yanın dışındakiler mendupta kullanılmıyor. Önce ya. Sadece ya'yı. Diğer nida harflerinde değil. Yani kastediyor nida sigasıyla ya hasaten. Hasaten ya'yı kastediyor. Fil mendubi mendupta kullandılar. Niçin? Li'ennehu çünkü o la yedhulu aleyhi mendubun üzerine dahil olmaz sivaha. Ya'nın dışındakine dahil olmaz. Peki ya niye dahil olur? Likevniha eşhere. Likevniha eşhere siyagiha. Onun sigalarının en meşhuru ya olduğundan dolayı. Öyleyse fekânet evlâ bi'en yütevessa'a fiha. O da biraz daha tevessü etmek. Yani nidada da kullanılır, mendupta da kullanılır diye böyle daha bir genişlikte davranılmaya layık oldu. Bistimaliha fi gayrin nida. Tamam. Yani nidanın dışında da kullanılmasıyla bir tevessuda bulunmakta, genişlikte bulunmakta ya daha uygun oldu. Diğerleri kullanılmaz. Bir tek ya. Ya nidada da kullanılabilir, mendupta da kullanılabilir. Ama ya'nın dışındakiler, onlar mendupta kullanılmaz. Ancak nidada kullanılır. Peki mendup, mendup, nedebe yendubu nedben fehüve nadibun ve zâke mendup. Mendup. Lugatta meyyitun yübkâ aleyh, yebkî aleyh ahadun. Üzerine bir kimse ağlıyor. Üzerine bir kimse ağladı, ölü. Arkasından ağıt yakıyor yani. Ağlıyor. Ve yauddu mahasinehu. İyiliklerini ortaya döküyor, sayıyor yani. Böyleydi, şöyleydi, böyle yapardı, şöyle yapardı. İyiliklerini anlatıyor. Niçin? Li yu'limen nase. Yani insanlara bildirmek için yani. İnsanlara bildirmek istiyor ki enne mevtehu emrun azim. Bunun ölümü çok büyük bir iştir yani. Beni mazur görün yani. Ha. Tamam. Ne yapsınlar? Liyazeruhu fil bükai. Ağlamakta onu mazur görsünler. Ve yuşarikuhu fit tefeccu'i. Onun bu ağıt yakmasında ona ortak olsunlar yani. İnsanlar da katılsın. Ne diyorlar? İmece usulü yani. Daha fazla ağlama çoğalsın yani. Araplarda bu adet mi? Hatta parayla ağlayıcı takımı böyle tutarmışlar. Ağlayıcılar ki onu ağlıyorlar. İnsanları galeyana getiriyorlar. Yani insanlar da peşinden ağlasınlar. Evet. Ve hüve, peki o ıstılahta mendup nedir? El müteffecceu aleyhi. El müteffecceu aleyhi. Onun üzerine ağlanıp sızlanılıyor yani. El müteffecceu aleyhi. Aleyhin naib fail. El müteffecceu aleyhi. Onun üzerine tefeccü ediliyor yani. Ağlanılıyor. Ağıt yakılıyor, ağlanılıyor. Bu tabi vücuden de olabilir, ademen de olabilir. Ademen bir şey kaybetmiş adam. Kaybettiğinden dolayı feryadı figan ediyor. Veyahut da başına gelmiş. Vah musibeta, vah musibeta. Bir şey gelmiş başına, isabet etmiş. Bundan dolayı ağlanılıyor yani. Tefeccü ediliyor ona. Ağıt yakılıyor, ağlanıyor, sızlanıyor. Niye? Bir şey kaybedilmiş. Ademidir. Veyahut da bir şey vücudi olarak İsabet etmiş ondan dolayı. Anlaşıldı. İstilahta buna deniyor. El müteffeccu aleyhi. Üzerine ağlanılıyor. Vücuden ev ademen. Varlığından veya yokluğundan dolayı bir şey. Ağlanılıyor. Ne ile? Bir ya. Ya ile ağlanıyor. Ev va. Veyahut da va ile. Evet. İşte mesela diyoruz ki mesela az önce söyledim. El mütefeccü aleyhi ademen ma yütefeccü ala ademihi. Yani ademinden dolayı tefeccü ediliyor. Ona ağlanılıyor. Kelme yiğit mesela. Ölü. Ölmüş biri. Ellezi yebki aleyhi nadibu. Ona nadip yani nüdbe yapan ne yapıyor peşinden? Ağlıyor. Sayıyor döküyor işte. Bu adam öldü gitti. Bu böyle iyiydi. İyilikleri vardı. Şuydu buydu. Vel mütefeccü aleyhi vücuden vücuden üzerine ağlanıyor. Ma yutefeccu ala vücudihi. Yani onun varlığı üzerine tefeccü ediliyor. Kel musibet mesela. Musibet gibi. Vel hasreti vel veylillahikin linnadibi. Yani bir şeyin varlığı ki ancak fıkdihi o hi olmasa daha güzeldir yani. Ancak fıkdil müteffeccu aleyhi adem. Şimdi kendisine tefeccü edilen bir şey var. O olmadığından dolayı başa bir sıkıntı gelmiş. Mesela Ahmet ölmüş. Ondan dolayı başına bir adamın sıkıntı gelmiş. Bu sıkıntının varlığından dolayı nütbe yapıyor yani. Sen olsaydın bu olmazdı. Va musibeta, va veyla, va veyla, va veyla, vay başımıza, vay başımıza. Yani başımıza bir şey geldi, şundan dolayı. İşte bu yitirdiğimiz bir şey var, bu yitirdiğimiz bir şeyden dolayı başımıza bir veil geldi, bir sıkıntı geldi. Yani bundan dolayı nutbe. Va musibeta, va musibeta. Va zeyda, va zeyda. Zeyd gitmiş. Yani. Zeyd ölmüş. Peki vaktutsa. Hususileşti, hususi kılındı. Özelleşti yani. Mendup neyle? Bir va, va ile. Yani münadadan va ile ayrılıyor. Münadada va kullanılmıyor. Ama ya, ya münadada da kullanılıyor. Mendupta da va sadece mendupta. Mendubun dışında kullanılmıyor. Geçelim hükmüne. Ve hükmühü. Hükmül mendubi. Mendubun hükmü. Fil i'rabi. Mureb olmakta. Vel binai. Mebni olmakta. Mureblik ve mebnilikteki hükmü nedir? Hükmül münada. Münadanın hükmüdür. Münadanın hangi hükümleri varsa aynı hükümler mendub için. Müfrat marife olursa ala ma yurfu bi mebni oluyor. Ahirine elif gelirse feth üzere mebni oluyor. Değil mi? Muzaf, şebih bil muzaf olursa mensup oluyor. Münada şeydi aynı. Peki bir tek nekire. Nekire olursa nekire, nekireyi gayrı mensup, nekireyi gayrı maksude olursa mensup oluyor. Ama mendupta böyle bir şey yok. Niye? Mendup çünkü ancak marifeye yapılır. Gayrı maruf olan, marifeliği kastedilmemiş olan bir kimseye nütbe yapılmaz. Tamam. Evet. Ve leke senin için caizdir. Ve caze leke senin için mümkündür. Senin için caizdir. Ziyadetül elifi. Elifi ziyade etmen. Nerede? Fi ahirihi. Fi ahiril mendubi. Mendubun ahirine elif getirmen caizdir. Evet. Oraya ha, oraya geçmeden önce örnek verelim, değil mi? Vazeyda, vazeyda bu müfret. Müfret marife. Mesela elif getirmesen sonra vazeydu. Vazeydu an ya zeydu gibi. Tamam. Va Abdelmuttaliba. Bu da ne oluyor? Va Abdallah. Ya Abdallah. Muzaf münada ne oluyor? Mensup. Şebih bir muzaf örnek verelim. Va Dariba Zeyda. Va Dariba. Va Dariba Zeyd. Va Dariba Zeyd'in. Va Dariba. Va Va dariba zeyda. Ey zeydi. Ey zeydi. Va daribe. Ben mi hocam? Ha. Tabi. Va dariben zeyda. Tamam. Va dariben. Va dariba. Temini okumadın mı? Va dariba zeydin. Ey zeydi döven. Şimdi burada belki şu sorulabilir. Bu nekiredir. Ya muayyen kastediliyor da belli. Muayyen olduğunda. Yani vay başına onun yani. Zeyd'i dövenin vay başına. Yani onun başına çok işle gelecek şimdi. Va dariben. Ya tali'an cebelen var diye. Va tali'an cebelen desen gibi. Va tali'an cebelen. Va tali'a cebela. Ey dağa tırmanıcı. Vah vah dağa tırmanıcı. Öldü gitti. Va dariba, va dariben Zeyden yani o. Zeyden onun mef'ulü bi oluyor. Dariben de amel etmiş. Değil mi? İsmi var. Va dariba, va dariba. Şebih bir muzaf oldu. Nida etsen ne diyeceksin? Ya dariben. Zeyden, ya dariben Zeyden, ya talian Cebelen gibi, ya hayran min Zeyden, şebih bil muzaf mensup. Nütbe yapıldığı zaman o da mensup. Peki, müfrede örnek verdik. Muzafa, şebih bil muzafa. Nekre-i gayr maksude zaten ne yapılamaz? Nütbe yapılamaz. Ve la yundebu illel marife. Ancak marife yani. Kablen nida ve baden nida. Kablen nida, marife, va zeyda. Baden nida işte va dariben, va dariben zeyden gibi yani. Tamam. Ve leke senin için caizdir ziyadetül elifi, elif ziyade etmen fi ahrihi, fi ahril mendubi. Niye? Limeddi savdi yani. Sesi uzatmak için. Zaten nütbede amaç nedir? Sesi uzatmak. Peki, va zeyda getiriyor, ne yapıyor? Zeyd'in ahırına elifi getiriyor. Tamam. Peki, iyi ama bazı kelimeler var ki bunlarda ahırına elif getirdi mi karışıklık oluyor. Mesela örnek verelim. Va gulame ke. Va gulame ke. Va gulame ki. Adamın kölesi ölmüş gitmiş, sen de geldin meciye ağlamaya. Sen de ağlayacaksın. Senin kölen ölmüş, erkektir. Va gulame ke. Değil mi? Güzel. Veya bir kadın karşında muhataban, onun kölesi ölmüş. Va gulame ki. Şimdi elif de getireyim ahirine. Getir. Va gulame ka. Vay senin kölene. Vay senin kölene ama sen kim? Erkek midir, karı mıdır şimdi? Değil mi? Va gulame ka. Elif getirdi mi makabri ne olacak? Mefti olacak. Peki ke midir, ki midir bu şimdi? Ke olursa sen erkek. Ki olursa sen kadın. Hangisi? Kargaşa çıktı şimdi. O zaman müfret müennes muhatabıyla müfret müennes muhatabıyla müfret müzekker muhatabının birbirine ayrılması lazım. Müfret müzekker muhatabı da va gulame ka. Müfret müennes muhatabı va gulame ki. Elif'i ne yapacaksın? Ya'ya çevireceksin. Ki iltibas o leps. Lüps değil, leps. Lüps olursa o giymek olur yani. Leps, iltibas, karışması. Fein hifte. Şimdi diyor ki, evet. Şimdi sen tabi elif ziyade etme hakkın var. Ben ziyade ettim. Ziyade ettiğin zaman da şey yapabilirsin ha. İltibasa sebebiyet verebilirsin. Dikkat et diyor. Fein hifte. Eğer endişe edersen, korkarsan, neyden? El-lebse. El-iltibase yani. İnde ziyadetil elifi bil mendubi. Mendubun ahirine. Elif ziyade ettiğinde iltibastan korkarsan sakın o zaman ya kargaşa olacak, karışacak. Efendim, gulte. O zaman dersin, va gulame ki. Dersin. Va gulame ki. Va gulame ka demezsin ya iltibas olur o zaman. Müfret müzekker muhatap ile müfret müennes muhataba ne yapar? Karışır. Muhatabanın kölesini nütbe yapmayı, muhatabanın kölesinden dolayı ağlamayı murad ettiğin zaman da va gulame ki dersin. Ama muhatabın kölesine nütbeyi murad ettiğinde va gulame ka dersin. Peki bu aynı iltibas muhatapların, cem'i muhatapların kölesine nütbe yapılmak murad edildiğinde de ortaya çıkıyor. Va gulame küm. Değil mi? Va gulame küm. Va gulame küm. Peki. Va gulame küm. Elif getir. Va gulame küma. Küma. Tesniye de va gulame küma Va gulame kuma. Onu da akıl edelim bu. Sesi uzat. Va gulame kuma. Bu tesniye midir, cem midir şimdi? İkinizin kölesinin vay başına gittiği ahirete, yoksa ey muhataplar sizin kölenizin vay başına. Nedir? İltibas gene oluyor. İşte cem-i müzekker muhatapların kölesine nüdbeyi murad ettiğinde de kulte şöyle dersin. Va gulame kumu. Elif'i ne yaparsın? Vav yaparsın. Tamam. Çünkü küm sakin ama aslında o mim neydi? Mezmum idi yani. Va gulame kumu dersin. Ve leke caze, yine senin için caizdir el ha u ha getirmen. Ha sekit yani. Tamam mı? Getirebilirsin yani. Bu metlerle beraber, bu eliflerle beraber getirmen caizdir. El ha u ha'yı. Nerede ama? Nerede? Fi halil vakfi. Vakf halinde getirmen caiz. Evet. Yani bu metlerin beyanı meydana gelmiş özünü. Vazeyda. Onun bir şeyi yok. Sekittir o. Hareketi falan yok onun. Vazeyda. İşte muzafun ilehlere gelir. Şimdi va Abdelmuttaliba. Tamam. Va gulameki, va gulamekumu. Tabii vakf halinde, vasılda değil zaten, vasılda okunmaz. Ve la yundebu. Evet, nüdbe yapılmaz. Ve la yundebu. Nüdbe yapılmaz. Ağıt yakılmaz. Mendup olmaz. İlla ancak el ismul ma'ruf. Ma'ruf. Bilinen. Meşhur olan yani. Bilinmeyen bir şeye ağlanmaz yani. Yani varaculah denmez yani. Binaenaleyh felâ idâ kâne l-emru kezâlike felâ yuqâl. Denilmez. Ne denilmez? Vâ racûlâ. Denmez. Vâ racûlâ. Yani bu durduk yerde. Kimdir yani? Ağlamışsın. Sen bildiğine nüdve yapar yani. Şimdi bir adamı yani mazur görmemiz için bildiği adamın dolayı ağıt yakıyor yani. Arkadaşıdır, dostudur, babasıdır, neyse anasıdır, biliyor. Hiç bilmediği bir adama nütbe yapılmaz. Kınanır insan yani bunu, değil mi? Deli midir yani? Bunun arkasına ağlayıp sızlıyor. Nadip nütbesinde mazur olabilmesi için mendup ne olması lazım? Maruf olması lazım. وَمْتَنَعَ. Şimdi bu mesele iptidaiyedir yani. Yeni bir mesele bu. Tamam mı? Evet. Şimdi meseleyi şuraya bir koyalım önce. Şimdi ahirine elif geliyor değil mi? Senin elif getirmen caiz. Peki bu elifi sıfatı bulunan bir mendupta, sıfatı bulunan mendupta mevsufa mı getireceksin, sıfata mı getireceksin? Mesela Zeydu tavilu. Zeydu tavilu. Zeydu ya Zeydu et tavilu. Ya Zeydu et tavile. Et tavil kelimesi sıfatı. Bu tavil Zeyd ölmüş gitti. Zeyd-i tavil de uzun Zeyd öldü. Sen de nübe yapacaksın. Va Zeydu. Va Zeydu et tavila mı diyeceksin? Yoksa va Zeyda et tavil mi diyeceksin? Va Zeyda et tavil mi diyeceksin? Sıfata mı getireceksin? Mevsufa mı getireceksin? Şimdi düşündürme ilk akla şu geliyor. Muzafın ileye geliyor. Burada da gelsin sıfata. İşte vemtena. Tamam. Vemtena caiz değildir. Evet. Elif'in nudbenin, nudbe elifinin bitiştirilmesi mendubun sıfatına. Vemtena mümtenidir. İlhakul elifi bi sıfetil mendubi. Mendubun sıfatına nüdbe elifinin bitiştirilmesi caiz değildir. Bel bilakis yecibu, yecibu vaciptir. En yülhaka bitiştirilmesi bil mevsufi. Mevsufa bitiştirilmesi vaciptir. Vazeyda geçersen vazeydet tavila. Şimdi bunu bazı arkadaşlar şöyle okuyorlar. Vazeyda et tavil, tamam sıkıntı yok. Orada sonra hasekit de getirebilirsin. Vazeyda et tavil. Tamam. Şimdi bazı şöyle yapıyor. Vazeyda hut tavil. Hu hareket yok ona. Hasekittir onda hareket olmaz. O zaten vakıfta gelir yani. Yani bunu böyle duymuşuz bazılarında. Vazeyda, tamam. Vazeyda, eğer duracaksan vazeyda durdu. Et tabi. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Ama geçeceksin, vasledeceksin. Vazey, vazeydet. Bak vazeydet. Zeyde niye oldu? Çünkü elif var aslında. Vazeydet tavil. Tavil, tavilu, tavile. İstediğiniz de ona. Refi de caiz. Nasb-ı da hamlen ala lafzihi merfu, hamlen ala mahallihi mensuk olabilir. Evet. Çünkü bunun sıfatın mevsufa ittisali muzaf ve muzafun ileyin ittisali gibi değildir. Birbirine muttası olmalı. Evet. Çünkü muzafu ile muzafın tamamlanması için getiriliyor. Manası tamam olsun diye. Onunla tamam oluyor. Ama sıfatı öyle de sıfatı düşürebilirsin yani. Zaten muzafın ile onun cüzüdür. Cüzü gibidir yani. Muzaftan bir cüz gibidir. Onun için va abdelmuttaliba diye muzafı ileye gelecek. Sıfat böyle değil. Mevsuf tamdır yani. Ha, sıfat niye geliyor? Ya tahsis için geliyor ya tavdah için geliyor, ya tebyin için geliyor, ya medh için geliyor, ya zemm için geliyor. Dolayısıyla onun alakası ya emiral müminina ve emiral müminina. Bak muzafileye gelir. Çünkü onu manayı tamamlıyor yani. Dolayısıyla vemtena caiz olmadı. Nüdbe elifinin mendubun sıfatına bitişmesi caiz değildir. Misl va zeydet tavila denmesi caiz değildir. Bu kime göre? Tabii ince sibebehi ve gayrihi minel basriyin. Böyledir. Hilafen li Yunus'e. İmam Yunus buna muhaliftir. Hilafen li Yunus'e. İmam Yunus bu karşı çıkıyor. Diyor feyne yücevvizu. Bu caiz görüyor ilhakır elifi fi bi ahiris sıfet. Sıfatın ahirine diyor elifin nüdbe gelebilir. E diyor görmüyor musun? Muzafın ileye geliyor. Sıfata da gel. Her ne kadar diyor lafız itibariyle sıfatın mevsufa ittisali muzafın ileyin muzaf olan ittisalinden noksan olsa bile mana itibariyle onu tamamlamadadır diyor. Gene tamam zeyt, zeyde tam manası ayıramadığın için tavili getirdin. Kasir var, bilmem ne var, tacir var, bir de uzunu var. Onun için getirdin diyor. Gene mana cihetiyle evet orada ne var diyor, bir yardımcı olması var. Tabii ki diyor şey gibi değil, muzafirlik gibi değil. O mananın tamamlanmasında büyük bir etkisi var ama bu da diyor öyle görülebilir yani. Niye mana cihetinden tamamlayıcı görülür diyor. Çünkü zat itibariyle ikisi aynıdır diyor. Tavil kimdir? Zeyt'tir. Zeyt kim? Tavil olandır yani. Mesela tavil diyor o mevsupteki manaya delalet ediyor diyor. Hatta terkipte vakı olsa olmasa da o sıfat onun sıfatıdır. Ondan ayrılmazdır yani. Kaimdir her zaman. Mevsupta kaim. Dolayısıyla yani littihadihima bizzat, zat itibariyle ikisi müttahit olduğunu, yani mevsup olduğunu, müttahit olduklarını. Çünkü tavil olan hüve zeydun, o zeyttir. Başka bir şey. Ama diyor, bak diyor, muzafı muzafine birbirine mütegayirdir. Emir başkadır, müminler başkadır. Bak, birbirinden ayrı oldukları halde getirdin diyor yani. Muzafınileye. Manayı tamamlamasından dolayı. Bu diyor, daha fazla manayı tamamlayandır. Manayı tamamlayabilir. Bizatihi mevsuptaki mananın aynısı sıfatta var yani. Aynı şeydir. O zaman caizdir diyor. E canım yani nereden çıkarttın bunu? E diyor bak diyor. Araplar da diyor ben size diyor bir şiir göstereyim. Adamın diyor iki tane kadehi vardı. İki tane bardağı varmış. Şam'dan, Şam memleketinden aldı veya orada yaptırdı işte. İki tane bardağı var. Bunları düşmüş, kırılmış bunlar. Kırılınca adam demiş ki, va cümcümeteyye şamiyyeteyna. Va cümcümeteyye. Ey benim iki bardağım. Ki eşşamiyyeteyna. Şamlı yani. Şam'a ait olan. Bak diyor şamiyyeteyna. Şam. Yani o neydi? Va cümcümeteyye. Va cümcüme. Benim iki tane bardağım eşşamiyyeteyn. Eşşamiyyeteyn. Elif geldi. Eşşamiyyeteyna. Bak diye Elif'in nüzgeyi nereye getirdi? Sıfata getirdi Arap. Cümcüme. Cümcüme şey demek. Kadeh. Bardak. Cümcüme. Ha bu. Kafatasına da diyorlarmış. Kafatasına şarap marap içtik. Cümcüme. Va cümcüme teyye şamiye teyna. Biz diyoruz ki ya adam öyle bir sıkıntıya düşmüş ki bardakları diyor. Ne dediğini biliyor mu? Mevsufa mı gelecekti eli? Sıfadan bu olmaz diyor. Bunu getirdin. Bundan bu delil olmaz. Bu adam şöyle diyor. Bedbaht. Zavallı bardağını kaybetmiş. Çok değer verdi. Düşün ki iki tane değerli, çok kıymet verdi bir şey kaybeder. E bu şimdi hoş. Düşünmedi ki mevsufun sonuna mı getireyim bir herifini? Sıfatın sonuna mı getireyim? Bu şiir... Şiirde gelir mi? Bu şiir delil olmaz. Bu şiiri delil olarak kabul etmiyorlar yani. İmam Yunus bunu hikaye ediyor yani. Böyle bak diyor. Bak var diyor. Bak var. Var öyleyse diyor ha. Ötekisinin delil olsaydı hocam ona yapışacak şiire. Tabii. Ama tabii şimdi bunu kabul etmiyorlar. Evet anlaşıldı da el mensubeteyn ile Şam yani ha. Yani Şam'dan, Şam'da yapılmış veya Şam'dan beri getirilmiş yani oradan beri getirilmiş olan iki tane va cümcüme teyye, bu da mütekellim aslında muzaftır yani va cümcüme teyye, ey benim iki kadehim eşşamiyyeteyna, yani el mensubeteyni ile Şam, Şam'a mensup yani Şam'da yapılmış el ma'muleteyni yani fişşam veyahut da el mahmuleteyni el-mahmuleteyni mineşşam. Şam'dan beri taşınmış, getirilmiş de abi de burada kırılmış yani. dediğin gibi bu öbürlerinin rivayeti olsaydı sarılacaklardı ona. Sarıl bunu kabul etmediler. Yok dedi, bu olmaz. Evet. Ve cüzü caiz olur. Likıyam-ı karinetin. Şimdi nütbeyi bitirdi. Nütbe işini bitirdi. Şimdi yine münada ile ilgili birkaç hüküm söyleyecek bize. Ondan sonra da münada bahsini böylece bitirecek. Ve cüzü caiz olur. Yani vakte vücudi karinetin. Karine bulunduğu zaman tabi caiz olur. Ne? Hazfu harfin nidai. Tamam. Mef'ule muzaf olmuş. Yani hazfuke yani. Hazfuke. Senin hazfetmen neyi? Harfen nidai. Nidai. Tamam. Hazfu mastar. Mef'ule muzaf oluyor. Hazfu harfin nida. Nida harfini hazfetmek. Yani kim hazfedecek? Sen yani sana... Nida harfini senin hasfetmen caizdir. İlla ancak müstesnai müferraktır gelen. İlla la yecüz. İlla ancak idakane mukarinen. İdakane olduğu zaman mukarinen o harfi nida beraberse ma'asmil cinsi. Cins isimle beraber yani nekire ile beraber. Nidadan önce nekireydi. Harf-i nida geldi. Şimdi ya racullu oldu. Marife oldu. He? Ya racullu oldu. Veyahut da nidadan önce marife değildi. Nidadan sonra da marife değil. Ya racullen. Ya racullu. Efendim. Buralarda sen şimdi nida harfini hasbettin mi? Adamın zihni bu. Raculu dedin. Raculu. Bunun nida olduğunu ne yapmaz zihin? İndi veya raculen dedin. Şimdi bu neye mensup olmuş? Adam düşünüp duracak ya. Yani. Onun için diyor ki illa ancak caiz değildir yani. Nida harfini hasbetmek ma'asmil cinsi. Cins isimle beraber yani. Tamam. Nida harfi ismi cinse dahil olduğunda. Ya burada musannefin cins isimle kastettiği nedir? Yani, makanen nekireten yani. Kablen nida, baden nida yani. Kablen nida nekire, baden nida nekire fark etmez. Ya raculu, ya raculen. Yani, o ismi cinstir. Ondan nida harfinin hasbi caiz değil. Ekser nuhat böyle kabul ediyor yani. Evet. Ekser naivciler caiz görmediler. Fakat bir taife cevaz vermiş yani. Şimdi sebebi nedir yani? Niye? Felev hudife minhu diyor. Ondan hasbet yani ya racülü veya ya racülen. Sen burada nida harfini hasbetsen felev hudife minhu yani min kavlike ya racülü ev ya racülen harfun nidai lem yesbeq zihnu ila ennehu münaden. Zihnunun münade olduğunu ne yapmaz? Gitmez yani. Nasıl gitsin? Vel işareti İşaretle beraber yani ve illa ma'asmil işaret yani işaret ismiyle beraber. Bu da ne demek? Kesmil cinsi yani. İsmi cins gibidir. Fil ibham. Şimdi hada, ya hada, ya hada, ey şu, ya hada racu, ey şu adam, ya hada, ya'yı kaldın hada. Adam müptida yapar adamını. Ne bilsin münadadır. Sen bakma hazadır bu. E ne? Bu münada. Nerede anladık bunun münadadır? Başına nida harfi yok, bir şey yok. Değil mi? Anlaşıldı bu da. Vel müstegâfi. Müstegâsla beraber. Değil mi? Müstegâs. Ya Zeyda. Amacın sesi uzatmak. İstigase yaparken yardım talep ediyorsun. Ya Zeyda. Nida harfini hasbettiğin zaman sesi kısaltıyorsun. Hazır. İhtisar. Halbuki amaç nedir istigasede? Sesin meddedir, sesin uzatılmasıdır yani. Kelamı uzatmaktır. Hazır buna münafidir. Vel mendubi, mendupta. Mendup olan isimle beraberdir. Yani mendupla beraber olan nida harfini de hasbetmek caiz değil. Demek ki ismi cins, ismi işaret, müstegas ve mendupla beraber bulunan o nida harfinin hasbı caiz değildir. Peki. Bunun dışında caizdir. Nahvu örnek veriyor. Yusuf'u. Yusuf'u. Şimdi bu Yusuf'u. Ey Yusuf. Ya Yusuf. Ey Yusuf. E'ril an hâza. E'ril. İraz et. An hâza. Bu işten sen iraz et. Yani bu işin künhünü araştırmaya çabalama yani. Bu oldu oldu neyse. Seni biz zindana göndereceğiz. Sen de bu işi de karıştırma. E'ril an hâza. Bu işten sen iraz et. O Züleyha ile olan hadisesini işaret ediyor. Manası bize o kadar lazım değil. Şimdi tefsir okumuyoruz. Ya Yusuf. Ya Yusuf. Nida harfi hasbetilmiş. Peki. Daha ne gibi? Ve eyyühe ve eyyühar raculu. Eyyühar racul. Eyyühadan şimdi anlaşılıyor burada nida harfi vardı. Eyyüha. Dedim mi? Tamam. Anlaşıldı. Münada oldu yani. Ya eyyühel racülü. Eyyühel insan. Ey insan. Ya eyyühel insan. Ey insan. Tamam. Peki. Lam ile marife. Evet. Eyyüh. İzâ vusufe bizillam. Lamlı ile mevsuf olduğunda er-racul. Bu şöyle de olabilir. Eyyü hâzer-racul. Eyyü hâzer-racul. Hâzer'den hasbedilmiyor mu? Eyyü hâzer-racul. Hâzer-racul. Eyyü hâzer-racul. Ya eyyü hâzer-racul. Peki o elif lamlı ile marife olmasa eyyuhada oradan hasbedilmez. Eyyuhada da hasbedilmez sadece. Eyyuhada racul. Oradan hasbedilmez. Peki ve şedde şaz oldu. Yani şedde şaz. Hazfu harfin nidai minel min ismil cinsi. İsmi cinsten hasbı caiz değildir dedik. Ama bu kaideye muhalif olarak gelenler var. Hani dedik ya bir taife var. Caiz görmüşler. Caiz şazdır demişler yani. Musannif de sanki onları takip ediyor yani. Ve şedde şaz oldu. Hazfu harfin nidai min ismil cinsi. İsmi cinsten de nida harfini hasbetmek şaz oldu. Yani caiz. Ama şaz. Nerede mesela? Fi esbih leylu. Esbih sabahla. Sabah ol. Leylu, ey gece. Yani sır sabahan, sır sabahan, sır subhan, ya leylu. Ey gece. İmrail Kays'ın karısı demiş bunu. Onu çirkin görmüş çok İmrail Kays'ı. Beğenememiş bir türlü. Bu adam sabah olsun da kaçayım diye. Tamam mı? Esbih leylu demiş. Esbih leylu. Sır subhan, ya leylu. Ey gece sabah. Leylu kelimesi ismi cins. Nida harfi hasbedilmez. Ama bak meşhur şair İmrail Kays'ın karısı o da şaire, şaire yani o da şaire. Ne hasbetmiş. O kadar kerik görmüş adamı bunu ya Leylu demeye bile gerek yok. Evet. Bu şiirde böyle. Daha nerede? Veftedi mahnuku. Veftedi. Fidye ver bakalım. Mahnuku. Mahnuk. Boğazlanmış kişi. Ey boğazına efendim bıçak dayanmış kişi. Ver bakalım fidyeyi. Veftedi. Fidye ver. Öde bakalım fidyeyi yani. Ya mahnuku. Bunu da bir şahıs söylüyor. Gece vakti böyle yatmış sırt üstü yatan adamın üstüne atlamış. Onu boğuyor yani. Böyle. Dalmış ona. Vef dedi mahnuk diyor. Vef dedi mahnuk. Mahnuk kelime o da ismi cins. Ne de harfi hasbetmişler. Ne de şahs. Evet. Ve etrik kera. Etrik kera bak. Etrik kera. Etrik kera. Etrik kera da iki tane şahs var. Bir tane de şahs yok ona. Bir, nida harfini hasbetmişsin ismi cinsten. İki, alem olmayanı terhim ediyorsun. Alem olmayanın terhimi. İkincisi de bu yani. Alem olmayan terhim yapmışsın. Ondan sonra onu müstakil bir isim kılmışsın yani. Peki. Etrik kera. Bunu, bu da bir rukiye yani. Ha. Hile yani bu. Avcılar bunu söylüyorlarmış. O keravan kuşu dedikleri kuş başını eğiyormuş yani o zaman. İşte diyorlarmış ki etrik kera, etrik kera. Boynunu eğ, boynunu eğ. Süzül de in aşağı yani. Etrik kera, etrik kera. İnnen ne'amete fil kura. Bak deve kuşu köydedir. İnnen ne'amete ne'ame o deve kuşu fil kura o köydedir. Feyeskunu bak o burada yerleşmiş duruyor. Değil mi? Burada yani, köyde yani. Orada yerleşmiş. Bu şimdi bu etrik kere etrik kere innen ne'amete fil kurayı duydu mu hemen duruyormuş, boynunu eğiyormuş, aşağı iniyormuş yani. Ya demek istiyor ki innen ne'amete ellezi ve ekberun minke. Bak o senden büyük deve kuşu, o aşağı indi, onu avladık yani. Sen de in aşağıda avlan. Deve kuşu. Evet, bu da böyle. Bunu da geçtik. Şimdi peki münada hasbedilir mi hasbedilmez mi? Diyor ki vakat yuhzeful münada. Bazen de münada hasbedilir. Vakat yuhzefu el münada. İster mebni olsun ister mureb olsun bazen de bakarsın münada hasbedilir. Tabi ne zamanda? Likıyam-ı karinetin karine bulunduğu zamanda ne olarak hasbedilir? Cevazen caiz olarak hasbedilir. Hazfen caizen caiz bir hazıfla münada hasbedilebilir. Nahu. Ela yescudu. Ela agah olunuz. Dikkat ediniz. Yescudu. Yescudu. Ya üscudu. Ya ya kavmi. Ey kavmim veyahut da ya kavmu. Ey kavim. Üscudu. Secde ediniz. Tabi burada Ela'yı takfifle okuyoruz yani. Ela harfi tembih olarak. Ya da harfi nida oluyor yani. Ela ya kavmi. Ya kavm münadaydı hasbedilmiş. Yes cüdü. Üst cüdü. Şimdi bunu ne de anlıyorsun? Ha, bunun karinesi nedir? Fiilin üzerine ya harfi dahil olmaz ki. Üst cüdü emir. Değil mi? Eğer ki o fiilim uzarsa yescudu ne olurdu o? Yani ya gelmiş. Ya'dan anlıyorsun ki üscudu'ya gelmez. Münada fiil olmaz. İsim olması lazım. Ne anlaşıldı? Ha, demek ki yescudu deyince ya kavmi üscudu demektir. Yani münadanın mahzur olduğu anlaşılıyor. Evet karine bu. İmtina'u duhuli ya alel fi'li. Peki ama bir kıraat var. Ella yescudu diye. Orada ya zaten ayrı değil. Bitişmiş. Ella biteşti dillam yani. O zaman bu baptan değildir yani. O zaman o eni nasibedir yani. En la yescudu ahirine de nun düşmüş yani. En la idi yani. En la. En la yescudu. O zaman bize misal değil zaten. Değil mi? Bize ne zaman misal oluyor? Ela. Ela yescudu. Ela yescudu. Ela ya kavmi veya da ya kavmu yescudu. Ey kavim, ey kavmim üstcüdü ne yapın? Secde ediniz. Peki. Sallallahu aleyhi ve sellem.